بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، دمخنا باب شروع وقد باب افتتاح الصلاة پاغی کی و احادیث ویل شیو نو درس دے د وسوا شپک دیرشتم حدیثنا. قال الامام ابو داود حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا همام قال حدثنا محمد بن جحادة عن عبد الجبار بن وائل عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. عبد الجبار د خپل پلار وائل ابن حجر رضی الله عنه نا روایت نقل کړي، هغه د نبی صلی الله علیه وسلم نه په دې حدیث په دې مخکې حدیث کې کوم چې په صفت الصلات کې ذکر شو. قال وائل ابن حجر رضی الله عنه وی فلما سجد، هر کله چې به نبی صلی الله علیه وسلم په موس کې سجده کوله، وقعت رکبتاه الى الارض قبل ان تقع كفاه، نو زنګونونه به زمکه لمخ کتل المخ کې د دینه چې لاسونه په زمکه ولګي د قیام نه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سجدی لتلو، نو اول به په زمکه زنګونونه ولګي دل داغې نه رستو به تلی او لاسونه ولګول. دا وقعتا او تقعا د تثنیه او د مثنی صیغه دی په دې ځای کې. اصل قانون خو په نحو کې دا دی چې کله فاعل ذکر وي نو فعل به همیشه د پاره مفرد او واحد وي، خو دا هم د بعضې عربو لغت دی چې کله فاعل ذکر وي نو دی فعل تثنیه هم ذکر کوي، کله جمع هم ذکر کوي. د دې نه تعبیر نحات کوي په دې جملې سره، اکلونی البراغیث، دا وي د دغه قبیلې نه دی چې فاعل ذکر وي او دا غیبا وجود فعل مثنى یا جمع راغلی. دارنګ قران کریم کې مراغلی دی و اسر النجو الذين ظلموا سوره الانبیاء کې. دارنګ حدیث د متفق علیکم په دې لغت باندې دا جمله راغلی، يتعاقبون فيكم ملائکه بالليل والنهار. نو دا وقعتا او تقعات د تثنیه صیغه شي، نو دا د قبیله د اکلونی البراغیث نه دی. په بعضې نسخو کې دا په صیغې د مفرد سره راغلي، وقعت رکبتاه قبل ان تقع کفاه، او دا مسله به وروسته مفصل راشي چې مسکون کې د قیام نه سجدې لذي نو اول به لاس لګی کنه اول به زنګونونه لګی. د احنافو په نیز باندې راجح دادی چې اول به زنګونونه لګی د هغې نه وروسته به بیا لاس لګی، او محدثین داوی چې اول بلاس لګی بیا بزنګونونه لګی. په صفته النزول کې به ان شاء الله دا راشي. په دې کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مرفوع روایت د محققین او محدثین په نیز باندې نه دي ثابت، البته د صحابه کرامو صحیح آثار راغلي. د عمر رضی الله عنه نه په صحیح اثر کې دا ثابت دي چې هغه سجدی لتلون اول به زنګونونه لګول بیا لاسونه. د عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما په صحیح سند باندې ثابت دي چې هغه به اول لاسونه لګول او بیا به زنګونونه. فلما سجد وضع جبهته بين كفيه، هر کله چې نبی صلی الله علیه وسلم سجده کوله نو کې به خود خپل تنده بين كفيه په منځ د دواړو تلو او لاسونو کې. او مخکې ذکر شول چې دا لاسونه به د اوګو د منکبینو په محاذات کې کی خودل، نو دواړه خبرې ثابت دي. وجافا عن ابطيه، او دا لاسونه به لري ساتل، جافا په معنا د بعد سره دی، لريواله به کول عن ابطيه د خپل ترخونو نه، خپل اړخونو او ترخونو سره به لاس را جوختول نه بلکې کولاو بو. قال حجاج وقال همام، حجاج ابن منهال وی چې حمام ابن يحيى العوذي ویلی دی چې وحدثنا شقيق، مولا شقيق حديث بیان کړی، ابو ليث د کنيه و د شقيق. قال حدثني عاصم بن كليب عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا. چې عاصم ابن کلیب د خپل پلار کلیب نه هغه د نبی صلی الله علیه وسلم نه په مثل لدی حدیث بیان کړی. وفي حدیث احدهما دا کلام یاد امام ابو داود رحمت الله علیه دی، یاد کلام د حمام ابن یحیی العوذی دی. وفي حدیث احدهما په حدیث د یو د دواړو کې د احدهما نه مراد محمد ابن جحاده او شقیق ابو لیث دی. په حدیث د یو د دې دواړو کې و اکبر علمی و زما لوی علم دا دی، په بعض نسخو کې راغلی و اکثر علمی زیات علم زما دا دی، انه حدیث محمد ابن جحاده چې دا حدیث د محمد ابن جحاده دی. په هغه کې دا الفاظ دی و اذا نهض نهض على ركبتيه، کله چې نبی صلی الله علیه وسلم را پورته کیدو د سجدین برا پاسې دو سر به روچت کو دویم رکات لبه ودریدو، نهض على ركبتيه نو ودریدو را پورته کیدو په خپل زنګونونو باندې، واعتمد على فخذيه او اعتماد به کولو تکیابه والا علا فخذیه په خپل پتونونو باندې، دا سه بینه کول چې پزمکه باندې د دواړه لاس کی دي او اعتماد د پزمکه کې او دی دریږي، بلکې په زنګونونو باندې به ودریدو او اعتماد به په فخذینو باندې کولو. دام د دا اهل علم د پاره دلیل چې آیا د دویم رکات نه راپاسي نو جلسه الاستراحه بکې کنه بکې، دا مسئله به مرستو وضاحتا راشي. تفصیل به ان شاء الله ابو داود رحمت الله علیه په احادیث سره ذکر کی. اسناد د دې حدیث ضعیف دی د انقطاع د وجنه. مخکې ذکر شول چې عبد الجبار ابن وائل د خپل پلار وائل ابن حجر رضی الله عنه نه سمانه ده ثابت، او دې په دې خبره باندې متفرد شوی دی چې مصلی کله مسکی نو د قیام نه به سجدی له په کم کیفیت باندې زی، نو دا صفت د نزول چې کم د ذکر کړه په دې باندې دی متفرد دی. او وروسته چې امام ابو داود رحمت الله علیه ذکر کړ د کلیب اثر چې کم ذکر کو نو هغه مرسل دی، ځکه کلیب لم يدرک النبي صلی الله علیه وسلم، او بل په دغه اسناد کې شقیق ابو لیث راغله اغه مجهول الحال له. نو د عاصم ابن کلیب عن ابيه د غاسر ضعيف د ارسال د وجنا، ځکه د کلیب د نبي صلى الله عليه وسلم سره لقاء ثابت نه، بلکې دا تابعي دي، او بل په دغه اسناد کې شقيق ابو ليث مجهول راغله. نو دغه دوا علتونه د ضعف او د کمزوروالي پکې دي. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن فتر عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع إبهاميه في الصلاة إلى شحمة أذنيه. وائل بن حجر رضي الله عنه كما كتلو رسول الله صلى الله عليه وسلم چه پورتكول بيدا غطي غطي إبهامين دلاسو دي غطو غطو لوي فی الصلاة په مسک الى شحمت اذنیه د غوګونو دی نرمو پوری، لاسونه به پورتکول تر دې چې دا غي دا غټي ګوتی به د غوګونو دی نرمو سره برابر شوي د دې په محاذات کې بشوي. متن د دې حدیث صحیح دی، او په دې اسناد کې انقطاع ده، ځکه مخکې ذکر شول د عبد الجبار ابن وائل سما د خپل پلار وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ نه ثابت. خود محاذات الابهامین بالاذنین د پارا شاهد موجود د حدیث د مالک ابن حویرث رضی اللہ عنہ چې صحیح حدیث دی رستو براشی. وسوا پنځم سلویختم نمبر حدیث د پاغي کې دادی، واذا ركع واذا رفع راسه من الركوع حتى يبلغ بهما فروع اذنيه. رسول الله صلى الله عليه وسلم چې به مسکولو نو د تکبیرۃ الاحرام دارنګي د رکوع نه مخکې او د رکوع نه چې به سر را پورته کونو لاسونه به دومره پورته کول چې د غوګونو د فروع او د دې اطراف لبه ورسیدل. نو دغه حدیث ورله شاهد ده دا غي د وجه نه متن د حدیث صحیح دی او اسناد کې انقطاع ده. قال حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني ابي عن جدي عن يحيى بن ايوب عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن ابن شهاب عن ابي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كبر للصلاه قالت برسول الله صلى الله عليه وسلم تكبير قول المزدفارا تكبيره الاحرام جعل يديه حظو منكبيه غرزول بلا سنه برابر دوغو باندي واذا ركع فعل مثل ذلك قالت بركوع قول المناسب يقول واذا رفع للسجود فعل مثل ذلك او قالت بسر رابورتك دركونا دسجدي دپارا نو بیا به دغه شانتی لاس پورتکول تر دی چې اوګو په برابر والی او محاذات کې بو و اذا رفع راسه عن الركوع کله چې به سر د رکوع نه راپورته کلی سجود د پاره د سجدی چې د دې قیام نفس به بیا سجدی لتلو نو بیا به دغه رفع الیدین وکل او تر اوګو پوری به پورتکل او مخکې دا مسله مفصل ذکر شوه چې حذو المنكبين دارنګي عند شحمه الاذنين او فروع الاذنين دا ټول خبري ثابت دي. واذا قام من الركعتين كلت برابورته کېدو د دوو رکعاتونو نه درې رکعات لبودریدو فعل مثل ذلك نو بیا به د غشانت لا سوره تر اوګو پوری پورته کل. دا حديث ضعيف دي. د دې په اسناد کې يحيى بن ايوب الغافقي راغله. د بارک حافظ رحمت الله علیه و صدوق ربما اخطا خود دا حدیث محفوظ کړه نه دی یاد کړه نه دی پکې خطا شوه او د رفع الیدین دا ذکر پدې کې وهم نه د خطا واقع شوه لکه امام ابو حاتم رازی امام دارقطنی ویلی دی. د دې یحیی ابن ایوب الغافقی مخالفت امام عبد الرزاق کړه لکه امام مسلم رحمت الله علیه په خپل صحیح کې داغه حدیث نقل کړي چې هغه دا روایت د ابن جریج نه عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جریج داغه نه په دې لفظ سره را نقل کړي کان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاه يكبر حين يقوم کله چې نبی صلى الله عليه وسلم مزلو درېدو نو تکبيره الاحرام به الوي چې کله به درېدو ثم يكبر حين يركع بیا به تکبیر وی چې کله برکولت لو ثم یقول سمع الله لمن حمده وذكر فيه التكبير عند كل خفض ورفع. او په دغه حدیث کې ذکر کړی چې د هر پورته کېدو او ټیټېدو سره به تکبیر وی. پاغه کې ذکر د رفع الیدین نه راغله. یحیی بن ایوب الغافقی خطا شوه د تکبیر نه رفع الیدین جوړ کړل دی. دغه شانت دا حدیث امام بخاری رحمت الله علیه ذکر کړی دارنګ امام مسلم رحمت الله علیه د امام زهری نه هغه د خپل استاد عقیل نه پاغي کې ذکر د تکبیر راغلی او ذکر د رفع الیدین نشته. اگر چې رفع الیدین عند تکبیره الاحرام عند الرکوع وعند الرفع منه دارنګ کله چې د دوو رکعاتونو نسوک را پورته کیږي دا په حدیث د عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما کې په صحیح سند سره ثابت دی. خو حدیث د ابو هريره رضی الله عنه چې پاغه کې د رفع الیدین ذکر راغله نو دا یحیی ابن ایوب الغافقی خطا شوه. هغه تکبیر ذکر کړه د تن رفع الیدین جوړ کړه. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي هريرة عن ميمون المكي أنه رأى عبد الله بن الزبير وصلى بهم. ميمون المكي وي تما عبد الله بن الزبير رضي الله عنه كتلو وصلى بهم أو ديل جم وركولا يشير بكفيه جي إشارة بيكول بخبل لاسونو تلو باندي حين يقوم كلت بودريدو وحين يركع كلت بركوع كولا وحين يسجد كلت بسجد كولا وحين ينهض للقيام او كلت برابورت كيدو دو ادريدو دفارا فيقوم نو بدريدو فيشير بيديه نو اشاره به وکړ په لاسونو باندې رفع الیدین به وکړ چې کله به ودرېدو. فانطلقت الى ابن عباس ويزلال عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما فقلت نما اني رايت ابن الزبير ما وكت عبد الله ابن زبير رضي الله عنه صلى صلاه داسي موزي وكو لم ارى احدا يصليها كما ند قتل يوتن چي موز دكاي داغ پشان. فوصفت له هذه الاشاره نما ور لبيان كدغ اشاره چي كلب ودريدون اشاره بيو كا بياش بكل ركولت لو كلتي بسجديلت لو كلتي بقيام لرپور تكيدو. فقال عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما رالوي ان احببت ان تنظر الى صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم كستا خو خيدا چي در رسول الله صلى الله عليه وسلم مزلو غوري فاقتدي بصلاه عبد الله ابن الزبير نو ته اقتداء کوه په موز د عبد الله ابن زبیر رضی الله عنه د دغه انت موز کوه کته وی چې د نبی صلی الله علیه وسلم موز لګورم. اسناد د دې حدیث ضعیف دی. میمون المکی په دې کې مجهول راغله. امام زهبی په میزان الاعتدال کې او حافظ ابن حجر رحمت الله علیه په تقریب التهذیب کې وی چې میمون المکی دا مجهول دی، نو د د جهالت د وجنه اسناد د دې حدیث ضعیف دی. باقی په حدیث کې چې کوم د موس طریقه ذکر دا ذکر د رفع الیدین راغله، نو دا په صحیح احادیثو کې ثابت دی. قال حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن ابان المعنى معنى د دوارو د حدیث یو د اگر چې الفاظ مختلف دي. قال حدثنا النضر بن كثير يعني السعدية قال صلى الى جنب عبد الله بن طاووس في مسجد الخيف ويزما ارخ لموس کړه عبد الله ابن طاووس په مسجد الخيف کې په منا کې. فكان اذا سجد السجده الاولى نو کله چې به سجده کول لړم بني سجده فرفع راسه منها نو سر به راپور ته کو دغه سجدینا رفع يديه تلقاء وجهه نو لاسونه به د خپل مخ په طرف باندې پور تکل په دغه وخت کې به رفع الیدین کل. فانکرت ذلك نو ما په د باندې انکار وکړو ناشنا مې وګڼلو داشه. فقلت لوهيب ابن خالد نو ما اوهيب ابن خالد لوي چې ما خو عبد الله ابن طاووس وکړو چې د دوو سجدو په منځ کې رفع الیدین کوي. فقال له اوهيب ابن خالد نو اوهيب ابن خالد دي عبد الله ابن طاووس لوي تصنع شيئا لم ارى احدا يصنعه ته په موس کې داسې کار کوي چې ما خو بل څوک نه دي کتلی چې غدې داسې کوي. فقال ابن طاووس نو عبد الله ابن طاووس ورلوي رايت ابي يصنعه ما خپل پلار کتلی چې هغه به داسې کول. وقال ابي او زما پلار ویلي دي رايت ابن عباس يصنعه ما عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما کتلی چې هغه په موس کې بين السجدتين رفع اليدين کول. ولا اعلم الا انه قال او ما لفته نشته مگر زما پلار مگر عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما ویلی دی كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنعه چې نبی صلى الله عليه وسلم بين السجدتين دا رفع کولا. نو په دې حدیث کې دا راغلی دی چې بين السجدتين رفع دا، خو اسناد د دې حدیث ضعیف دی. نظر ابن كثير السعدي دا په دې اسناد کې ضعیف راغلی دی، بلکی ابن حبان رحمت الله علیه دوباره کی ویلی يروي الموضوعات عن الثقات د موضوع منګړت احادیث د ثقرا او یانو نقل کی، نو د دوباره کی ابن حبان شدید جرح کړی دا. نو اسناد د حدیث د نظر ابن کثیر السعدی د وجه ضعیف دی. امام نسائی په سنن کبرا کې هم دا روایت په دې سند سره ذکر کړی. قال حدثنا نصر بن علي قال أخبرنا عبد الأعلى قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا دخل في الصلاة قالت عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما بمسك وردن نشو يعني مزل بددن نكيدو إرادهوكا كبران الله أكبر بيوي تكبيرة الإحرام نبارا ورفع يديه أو لا سن بيبور تكل وإذا ركع أو كالت بيركوكو لا نو بیا به تکبیر وی لاسونه به پورته کل. و اذا قال سمع الله لمن حمده کله چې به سمع الله لمن حمده وی نو بیا به لاسونه پورته کل. و اذا قام من الركعتين رفع يديه او کله چې برا پورته کېدو د دوو رکعاتونو نه اوله قاعده به وکا ثلاثی یا رباعی مزبو درې رکعات لبرا پاسېدو رفع یده نو لاسونه به پورته کل و يرفع ذلك الى رسول الله صلی الله علیه وسلم او عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما بدا خبر رسول الله صلی الله علیه وسلم لمرفوعا ذکر کولا چې په دې سلور زینو کې باغی رفع الیدین کول عند تکبیره الاحرام عند الرکوع عند الرفع من الرکوع عند القيام من الركعتين قال ابو داود الصحيح قول ابن عمر وليس بمرفوع امام ابو داود رحمه الله عليه وي صحيح خبر دادا چې دا حديث قول د عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ده او مرفوع نه ده یعنی حديث په عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما باندې موقوف ده او مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم نه ده اس د دې علت امام ابو داود ذکر کوي قال ابو داود روا بقيه اوله عن عبيد الله واسنده امام ابو داود وی دې حدیث اوله حصہ چې پاغي کې ذکر د رفع اليدين په دریو مواطنو کې راغله ده تکبيره الاحرام سره دارنګي د رکوع په دوران کې او د رکوع نه چې کله سر را پورته کوي او دا سلورم زه چې عند القيام من الركعتين دا پکې نه راغله ويروا بقيه اوله بقيه دا حديث اوله سر روایت کړی دا عن عبيد الله واسنده دا عبيد الله نو واسنده دا اسنده معنا دا رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم یعنی دا حدیث مرفوعا ذکر کړی نبی صلى الله عليه وسلم لا ورواه الثقفي عن عبيد الله اوقفه على ابن عمر او دا حدیث ثقفی نقل کړی د عبید الله نه اوقفه علی ابن عمر اغه په عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما باندې موقوف ذکر کړی نو بقیه د عبید الله نه مرفوعا ذکر کړی او ثقفی د عبید الله نه موقوفا ذکر کړی وقال فيه او دی ثقفی په خپل حدیث کې دا ویلی و اذا قام من الركعتين يرفعهما الى ثدييه کله چې با عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما د دوو رکعاتونو نه راپورته کیدون لاسونه به پورته کل اله ثدیه تر سینو پوری و هاذا هو صحیح او دا خبره صحیح ده قال ابو داود یعنی دا حدیث چې موقوف ته دا خبره وی صحیح ده حاصل د دې دا ده چې په دې حدیث کې مرفوع حصہ هغه د کم چې بقیه نقل کړي چې پاغه کې ذکر د رفع الیدین عند تكبيره الاحرام عند الركوع عند الرفع منه راغله ده او کوم چې په قیام من الركعتين دوران کې رفع اليدين ده نو غوي مرفوعونه ده قال ابو داود ورواه الليث بن سعد امام ابو داود والليث بن سعد دا حديث روایت کړه ده ومالك وايوب وابن جريج دارنګ امام مالك ايوب او ابن جريج موقوفا فعبد الله بن عمر رضي الله عنهما باندې واسنده حماد بن سلمة وحده او حماد بن سلمة يوازي دا مرفوعا ذكر كړي عن ايوب ولم يذكر ايوب ومالك الرفع اذا قام من السجدتين ايوب مالك دي دواړو چې کوم د قيام من السجدتين نه د رفع ذکر د اينه د ذکر کړي و ذكره الليث في حديثه او ليس په خپل حديث کې ذکر کړي قال ابن جريج فيه قلت لنافع ابن جريج وي ما امام نافع لو اكان ابن عمر يجعل الاولى ارفعهن اي عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما بعد اول رفع اليدين جكول نداب بورت غرزول قال لا سواء نغوي جنا بلكي برابر بو يعني رفع اليدين تبع عند تكبيره الاحرام قول نبديك بلاس بورتو او دا باقي تش بيقول نلاس بلغ راختو مطلب دا تش اول كي دغغون تر نرمو بوريو او بیا چې به عند الركوع عند الرفع من الركوع كل لاس بيخته نو يغمالوي چې نا ټول به برابر وو یو شانت لاس به پورته کول دا نه چې بازي ټیم کې اوچت او بازي ټیم کې خکته قلت اشير لي وي ما ورلوي چې ما له اشاره وکا فاشار الى الثديين او اسفل من ذلك نو ما له اشاره وک تر سينو پورې یاد دین لاندې چې تر سينو به لاس پورته کول یاد دین خکته اسناد د دې حدیث صحیح دی کم چې مصنف رحمت الله علیه ذکر کو. خود مصنف رحمت الله علیه دا قول چې الصحیح قول ابن عمر وليس بمرفوع صحیح خبر دا ده چې دا حدیث په عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما باندې موقوف ده او رفع نبی صلی الله علیه وسلم لسینه ده. نو د امام ابو داود رحمت الله علیه د قول بارک شارحین او محققین محدثین وی چې دا قابل قبول نه ده ځکه دا حدیث د امام نافع نه چې هغه د عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما نه مرفوعا نقل کړه ډیر راویانو نقل کړه او د دې حدیث مرفوع له امام بخاری رحمت الله علیه صحیح ویلی دارنګ امام دارقطنی د امام دارقطنی او د امام بخاری رایه دا ده چې دا حدیث مرفوعا صحیح ده او مخکې دا حدیث ذکر هم شو 721 نمبر باندې د عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما دا روایت امام بخاری رحمت الله علیه په خپل صحیح کې دا ذکر کړی نو صحیح خبر دا ده چې دا حدیث مرفوع ده موقوف نه ده دا د امام ابو داود رحمت الله علیه ځان لرايه دا چې غدي حدیث له موقوف وي په عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما باندې او رفع د دې صحیح نه ګڼي او مخکې دا ذکر شول چې دا رفع الیدین به تر کوم ځای پوري تر منکبین او پوري که تر شحمت الاذنین پوري نو مرفوع احادیثو کې دواړه خبرې ثابت دي البته د عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما دا عمل ندام ثابت دي چې اغبا تر صدیین او پوري تر سینو پوري لاس پورته کول نو رفع الى الثدیین و الى الصدر په دې کې موقوف روایت د عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما دا عملو او رفع الى المنكبين يا الى شحمه الاذنين يا الى فروع الاذنين فدي باند احاديث مرفوعه صحيح راغلي دي قال حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر كان اذا ابتدى الصلاه قال جب عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مشور يقول يرفع يديه حذو منكبيه بورتقول بلا سنه ترغو بوري وإذا رفع رأسه من الركوع أو كلت بسر رابورتك دركونا رفعهما دون ذلك نبورت بك بورتكول بيدا دوار لاسون دون ذلك ددين لك كم أول كي بسيوا بورتكول ودويم كي داغين لك خكتا قال أبو داود لم يذكر رفعهما دون ذلك أحد غير مالك فيما أعلم إمام أبو داود رحمة الله عليه ويدا لفظ چې رفعهما دون ذلك دا نه ذکر کړی د امام مالک نه علاوه بل چا فيما اعلم پاغه سکه چې دا غي مال علم دی دا لفظ صرف امام مالک د عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما نقل کوي چې رفعهما دون ذلك اسناد د دې حدیث صحیح دی امام مالک رحمت الله علیه په مؤتا کې ذکر کړی امام بخاری په جزء رفع اليدين کې امام بخاری رحمت الله علیه دا حدیث په خپل صحیح کې مروړه خو پاغي کې دا زیادت نشته چې دون ذلک چې کله به لاس د تکبیرۃ الاحرام د لپاره پروتکول نو دا به سیوا پروتکول او چت بو او د دین رست چې به کوم رفع کوله نو هغه به د دین لګلاند دی او کومه بو دا د دون ذلک دا لفظ په صحیح بخاری کې نشته دا امام بخاری په جزء رفع الیدین کې وروړه امام مالک په موطأ کې او په دې باندې امام ابو داود رحمت الله علیه وی صرف امام مالک متفرد شوی باب دا باب بلا ترجمه ده په اکثر نسخو د سنن ابي داود کې د دې باب سره ترجمه الباب نه راغله باب بلا ترجمه ذکر ده او په بعضی نسخو کې دا سی راغلی دي باب من ذكر انه يرفع يديه اذا قام من اثنتين باب د په بیان د دې کې چې دا ذکر کړی چې کله مسکون کې د دوو رکعاتونو نه راپورته کیږي د قاعده اوله نه درې رکعات لودريږي نو دې بل لاس پورته کوي خوراجي خبر دادا چې دا باب بلا ترجمه ده او دغه ترجمه چې په کوم نسخو کې راغلي نو دا راجح نه ده امام ابو داود رحمت الله علیه نه لیکلي بلکې رستو د ناسخینو نه خطا ان دا راغلي دي زکه بیا به د دې باب لاندې چې کوم احادیث ذکر کیږي که دغه ترجمه الباب شي چې باب من ذکر انه يرفع يديه اذا قام من اثنتين، صرف د دوو حدیثو مناسبت ورسره راځي او د نورو حدیثو مطابقت بیا د باب سره نشته. قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه ومحمد بن عبيد المحاربي قال حدثنا محمد بن فضيل عن عاصم بن كليب عن محارب بن دثار عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په مسجد دوو رکعاتونو نه راپورته کیدو د قاعده اولانه، نو الله اکبر به وي او لاسونه به پورته کړل. اسناد د دې حدیث حسن دی، د عاصم ابن کلیب د وجنه چې دی صدوق دی، باقی رجال ثقات دی. دا حدیث امام احمد په مسند کې راوړی، ابن ابي شيبه په مصنف کې، امام بخاري فرفع اليدين كي. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا سليمان بن داود الهاشمي قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي الزناد عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن الفضل بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب عن عبد الرحمن الاعرج عن عبيد الله بن ابي رافع عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كلتش بنبي صلى الله عليه وسلم فرز مزلو دريدو كبر الله أكبر بيوي ورفع يديه حظ منكبيه لا سنبيتر أقوبو ريبورتكل ويصنع مثل ذلك أو داس بيقول إذا قضى قراءته تكل بيقرت بركو وأراد أن يركع ويراد بيوتي ركول لارشين بيابي تر أقوبو ريلا سنبورتكل ويصنعه إذا رفع من الركوع او داس بيقول كلتش بيدركون سر راپورتكو ولا يرفع يديه في شيء من صلاته او نبي پورتكو لا سونا پس سيزكي دموزنا صرف پد غدري زينو كيو ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد او نبي پورتكو لا سونا پس شيكي دموزنا او حال دادش نبي صلى الله عليه وسلم بناستو بحالة القعود كبير رفع اليدين نكول لك مخي ذكر شو الچبين السجدتين ذکر راغلی خو هغه روایت ضعیف او تعقیب المقابل په دې روایت کې راغلی چې حالت القعود کې برفع نوا و اذا قام من السجدتين رفع يديه کله چې پورته شو د دوو سجدو نه د دریم رکعت د پاره رفع يديه نو لاسونه به پورته کله كذلك دارنګي وکبر او الله اکبر به وي. قال ابو داود في حديث ابي حميد الساعدي امام ابو داود وی حدیث د ابو حمید الساعدی رضی الله عنه کم چې مخ کې په وسوا دیرشتم نمبر باندې تیر شو، حين وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم کله چې غد نبی صلى الله عليه وسلم د مز وصف ذکر کولو چې په کومه طریقه باندې د نبی صلى الله عليه وسلم مز اذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه کله چې پورته شو د دوو رکعاتونو نانو الله اکبر به وي ورفع يديه لاس به پورته کل حتى يحاذي بهما منكبيه تر دې چې دا به برابر کلو ګو سره كما كبر عند افتتاح الصلاه لك څنګه چې به الله اکبر وي په ابتداء د مسکی. د مصنف رحمت الله عليه غرض او مقصود په دې کلام باندې دا دی چې حدیث د علي رضی الله عنه کې دا ذکر شو و اذا قام من السجدتين رفع يديه د دوو سجدو نه چې به نبی صلی الله علیه وسلم پورته کېدو نو لاسونه به بیا پورته کړل، نو په هغه کې دا احتمال و چې دا قیام من السجدتين کېدی شي د اول رکعت نو اول رکعت نه چې به دویم لو درېدو نو رفع الیدین به وکړل. نو مصنف رحمت الله علیه وایي چې د سجدتين نه مراد رکعتین دي لکه په حدیث د ابو حمید ساعدی رضی الله عنه کې راغلی دي چې کله به د دوو رکعتو نه پورته کېدو نو رفع الیدین به وکړل. اسناد د دې حدیث حسن دی، د عبد الرحمن ابن ابي الزناد د وجنا چې د صدوق او حسن الحديث دی، باقی رجال د اسناد ثقات دی. دا حدیث امام ترمذی په جامع کې ذکر کړی او ابن ماجه په خپل سنن کې. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن الحويرث انه قال مالك بن الحويرث رضي الله عنه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه ما نبی صلی الله علیه وسلم کتل او چې لاسونه به پورته کول اذا کبر کله چې به الله اکبر وی تکبیرۃ الاحرام د پاره به لاسونه پورته کول او اذا رکع کله چې به رکوع کولا او اذا رفع راسه من الرکوع کله چې به سر را پورته کو د رکوع نه حتا یبلغ بهما فروع اذنیه تر دې چې دا لاسونه به رسول فروع اذنیه اغه اطراف د غوګونو لا فروع جمع د فرع ده و فرع كل شيء اعلاه د هر یو شی فرع دا غي اغه پورته طرف لوي یعنی د غوګونو د پورته طرف لبه لاسونه او رسول نو دا درې طریقې ثابت دي عند المنكبين عند شحمه الاذنين عند فروع الاذنين اسناد د حدیث سید رجال ثقات دي امام مسلم رحمت الله عليه په صحیح کې مروړه امام نسائی ذکر کړي دارګه دا حدیث امام بخاری رحمت الله علیه ذکر کړی دی خو پاغي کې دا لفظ نشته حتا یبلغ بهما فروع اذنیه پاغي کې صرف د رفع الیدین ذکر عند تکبیرۃ الاحرام عند الرفع من الرکوع عند الرکوع او عند الرفع من الرکوع راغله حتا یبلغ بهما فروع اذنیه پر روایت د بخاری کې نشته قال حدثنا ابن معاذ قال حدثنا ابي حا وحدثنا موسى بن مروان قال حدثنا شعيب يعني ابن اسحاق المعنى ددي طول الحديث معناه وذا الفاظ مختلف دي عن عمران عن لاحق عن بشير بن نهيك عن بشير بن نهيك قال قال ابو هريره ابو هريره رضي الله عنه فرمائلي لو كنت قدام النبي صلى الله عليه وسلم لرأيت إبطيه أبو هريرة رضي الله عنه فرمائي لي كزد النبي صلى الله عليه وسلم نمخكوه لرأيت إبطيه إنو خامخا ما بدا غيت رخون مبارك كتليوه مقصد دا چه دا تكبيرة الإحرام دارنگي دا ركون مخكي چه كما رفع دا دارنګه د رکونه پس چې کومه رفع د دومره به لاسونه پروتکول چې دا غي ترخونه مبارک بکته شول خو چون کې زه مقتدی وم د نبی صلی الله علیه وسلم پس برستو ولاړ وم کچرته دای مخله ولاړ و مخامخ ونه ما به دا غي ترخونه کته زاد ابن معاذ عبید الله ابن معاذ ابن معاذ العنبری هغه په خپل حدیث کې دا الفاظ سی واکړی دي قال غوی یقول لاحق لاحق ابن حميد حميد السدوسي چې دا راوی دی حدیث دی وی الا ترى انه في الصلاه ايات غورنا چې ابو هريره رضی الله عنه په مسکیو ولا يستطيع ان يكون قدام النبي صلى الله عليه وسلم او دا وسو طاقت نه لرلو چې دی نبی صلى الله عليه وسلم مخیل شي ځکه مقتدی د امام نه رستو ولاړی وزاد موسى او موسى بن مروان په خپل حدیث کې دا الفاظ سی واکړي یعنی اذا كبر رفع يديه کله چې به الله اکبر وي نو لاسونه به پورته کړل رجال د دې اسناد ثقات دي د ابن معاذ نه مراد عبيد الله ابن معاذ ابن معاذ العنبري دي او موسى بن مروان د دې کونیه او ابو عمران البغدادي او عمران چې کوم په دې حدیث کې راغله عمران ابن حذير السدوسي البصري كنيه و ابو عبيده او د لاحقنا مراد لاحق ابن حميد السدوسي البصري ده د كنيه و ابو مجلز نو رجال د اسناد ثقات دي د حديث سيد امام نسائي رحمت الله عليه په سنن کبرى کې راوړی دي او په حديث کې اشاره ده دی لا چ رسول الله صلی الله علیه وسلم وا پدی رفع الیدین کی تاکید کولو دغه تاکید ابو هریره رضی الله عنه پدی الفاظ سره ذکر کو کچر ته زده نبی صلی الله علیه وسلم مخیلوه نو دومره به لاسونه پورته کول چې ما به دا غی ترخونه کتلی وې خو چون کې زه مقتدی و برستو به درېدم نو دا غی ابتین میونه کتل قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا ابن ادریس عن عاصم بن کلیب عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ له مستعلیم را کړو د دې خودنه را لکړې وا فکبر نو الله اکبر ویلی او رفع یده او لاسونه پورته کړیو د تکبیرۃ الاحرام سره فلما رکع هر کله چې عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه رکوع کړی وا طبق یده نو تطبیق کړو په منځ د لاسونو کې تطبیق دی لوي چې د لاسونو دواړه کلاو کې دا یو تلی په بل تلی باندې کې دي دا دواړه لاسونه یو کړیو طبق یده بین رکبته تطبیق کړو په دې دواړو لاسونو کې په منځ د زنګونونو کې دا لاسونه په زنګونونو باندې پر رکوع کې نه ویخي بلکې دا دواړه تلی د یو بل سره پی وسکل او د رکبتینو په منځ کې زنګونونو په منځ کې وګرځول قال فبلغ ذلك سعدا ویدا خبره دا حدیث او دا طریقه د عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه لو رسیدا فقال صدق اخي نو سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه چې زمارو عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه رشا ویلی قد كنا نفعل هذا یقینا موږ به داسې کول چې رکول بلاړو نو په زنګونونو به ملاس نکی خودل تطبیق به مکولو ثم امرنا بهذا بیا د دین رستو موږ له حکم کړه شو بهذا په دی باندې یعنی الامساک علی الرکبتین چې موږ رکو کله کونو د زنګونونو په لاسونو باندې رانیسو مقصد دا چې دا تطبیق په ابتدا کې او بیا منسوخ شوه خو عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه له نسخه نو رسیدلی تر اخر پورې به عمل په دی باندې کولو چې هغه په رکوع کې تطبیق کول او په زنګونونو باندې به لاس نه کې خودل دا د عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه او دا هغه د شاګردانو علقمه او اسود دا غي مذهب او چې په رکوع کې تطبیق پکار دی او په زنګونونو باندې به لاس نه شي کې خوده د باز نه دا منقول دي چې دا خبره اختیاري ده که څوک په زنګونونو لاس کړي او که تطبیق کړي خو مذهب د جمهور اهل علم دا ده چې نه په رکوع کې تطبیق نه ده بلکې امساک علی الرکبتین ده دا حکم په ابتدا کې او بیا منسوخ شوه لکه صراحتن په دې حدیث کې راغلی كنا نفعل هذا ثم امرنا بهذا متن د دې حدیث صحیح ده او دا اسناد د عاصم ابن کلیب د وجنا حسن ده ځکه مخکې ذکر شو العاصم او د پلار دا دواړه صدوق دي باقی رجال د اسناد ثقات دي دا حدیث امام نسائی په سنن کبرا کې راوړی دارنګ امام احمد په مسند کې هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك